O gas natural, un combustible feito con hidrocarbonos, normalmente é bombeado directamente dende o pozo de gas hasta o consumidor final e nunca é almacenado en grandes cantidades. Non tanto, cando se enfría ata que toma forma líquida, pódese almacenar en tanques aillados, en terra ou a bordo de barcos. E deste xeito, enfriado, en forma líquida, é especialmente perigoso si por accidente escápase do contendor. Derrámase o chan ou a agua, onde vólvese moi rapidamente gaseoso a mesturarse co aire e ardendo se enflama. Alén deso, a legislación fala da distancia mínima de construción de plantas de gas en relación a zonas poboadas. Mas o que habría que mirar realmente é cual é a distancia recomendada para evacuación de zonas cercadas a unha planta de gas en caso de emerxencias. As empresas que se relacionan co gas a nivel mundial sempre indican que cumplen coas normas internacionais, aínda que non sexa certo. Mas o que non din é que esas normas fainanse as mesmas, esas mesmas industrias que producen e explotan comercialmente o gas. Hai estudios que din que o risco de evacuación dunha planta destas está máis perto de 2 km como mínimo dende o borde máis cercano ao público da planta. Mas ante unha explosión non só debe considerarse a distancia e o tamaño do fogo, sino tamén aspectos como os proyectiles de metal e outros tipos que salen expedidos, ou esta posible e moi probable deflagración da onda de choque e calor que se propaga e que normalmente non se aprecia na súa real proporción. Alén das nubes de gas totalmente perigosas e asasinas, o gas almacenado é inodoro. O olor a gas que coñecedes prodúcese no momento de procesarlo para que cheire e se detecte, mas en estas plantas non é tal. O gas destes tanques non ten olor, con lo cual, en un escenario posible de fuga nocturna de gran proporción, a cantidade posible de vítimas e o radio de expansión da nube tóxica, sumado á difícil percepción posible por parte das persoas que a reciben, é o escenario ideal para unha catástrofe de proporcións inmensas. E non estamos falando só de posibilidades, sino de realidades. Há moitos casos xa de accidentes graves provocados polo gas, moitos xa nos últimos 40 anos. And in my prime, my mind being free from care, while sleeping on... Alguns aínda lembraredes aquela explosión de gas en xullo do 78 nun camping de Los Alfaques, pola parte de Cataluña, onde morreran 217 persoas e 67 ficaran feridas para sempre, cando ardera un camión con só 45 metros cúbicos de gas. Mas non só falamos de camións. En 19 de novembro de 1984, en San Juanito, México, máis de 500 persoas morreron, 4.200 ficaron feridas e máis de 1.000 desapareceron para sempre ao explotar varios contedores de gas licuado de petróleo. Na natura arderan 6.500 toneladas almacenadas e as chamas alcanzaran 300 metros de altura e provocaran unha enorme radiación térmica. En 3 de xunio de 89, 190 persoas morreron a explotar o maior gasoduto da Unión Soviética nas cercanías de Ufa, nos Urales. En 28 de setembro de 93, máis de 70 persoas morreron a explotar un gasoduto que une Caracas e Tejerías en Venezuela. Poco después, en 4 de novembro de ese mismo año, 39 personas morreron a explotar un gasoducto en la provincia de Quang Ninh, no Vietnam. En 6 de febrero de 94, 10 personas morreron a explotar un otro gasoducto en México. Y en diciembre de 94, de ese mismo año, 70 personas morreron en Venezuela a explotar un otro gasoducto. En 20 de agosto de 2000, al menos 25 personas morreron en la explosión de un tren cisterna que transportaba gas licuado al suroeste de Nairobi. Y el 23 de diciembre de 2003, 193 personas morreron en una fuerte explosión en un yacimiento de gas natural en China, que afectó a 28 núcleos urbanos. Más recientemente, en 30 de julio de 2004, en Bélgica, o incendio de un gasoducto produjo 15 personas muertas y 100 feridas. En Noruega, en septiembre de 2004, un buque cisterna de gas, los mismos que están entrando por la ría de Ferrol, con toda su carga y una tripulación de 14 personas, ficó a deriva. O motor do barco parouse, y las anclas fueron inútiles en medio de una tormenta. Los buques de resgate no podían achegarse al barco que estaba a pocos metros de arrecifes. Dadas más condiciones meteorológicas, hicieronse preparativos para evacuar a los 800 habitantes de la isla de Fedje, por miedo a que el tanque explotase si encalaba, cosa que no hizo por sorte. Há muchos más casos documentados, no voy ahora a seguir con la lista, mas dizer que eso puede pasar en cualquier momento, en Ferrol. De feito, en 14 de octubre del año pasado, hubo un primer accidente en Rengarosa, afortunadamente sin nadie ferida, porque los tanques ainda estaban baleiros. Mas ardeu o interior de un deles, y tuvieron que selarlo de nuevo, pues los bombeiros no podían apagar o lume. De ter tido gas, ya no estaríamos a contarlo. O efecto fue silenciado por la imprensa. Imos a escoitar un otro anaco da manifestación de este domingo en Ferrol. Un abrazo de Amboaxe. Dende aquí estamos máis altos que a cabeceira. Vese que xa está chegando a Praza de Armas. Moitísima xente que está hoxe aquí en Ferrol protestando contra a instalación da planta de gas de Reganosa, no medio da ría. Estamos chegando á Rúa Real, onde decorre a manifestación. Sigue entrando xente na Praza de Armas. Remate de a concentración, manifestación. Pouco a pouco vai se enchendo a Praza de Armas. A xente que vende a mani. Ainda queda moita xente por chegar. Tojeiro vai sendo empresario, porque se beneficia de toda esta planta, que tamén é propietario das plantas de residuos químicos, moi pertiño dali, curiosamente. Atención, por favor, por favor, todavía la calle Real está llegando con gente, esperemos un poquinho máis. Se nos fixamos, a plaza se vai enchendo de xente. vamos a agardar unos minutos para que tamén os que veñen pola calle Real podan escoitar que vamos a falar aquí. Pues estos eran os berros en tanto a xente iba enchendo a Praza de Armas donde está o Concello, o lugar donde se escolleu para ir a cantarlle ás 40 aos políticos que andan a silenciar a posible degradazón de toda a ría de Ferrol e crear aquelo un deserto de mortes.